กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่นี่ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังกันดูว่าสิ่งนี้มันเป็นมงคลมันเป็นความดีในชีวิตของเราได้อย่างไรความดีนะท่านฟังความดีไม่ได้มาจากภายนอกชายยุบางทีเราเห็นคนนั้นคนนี้ก็ทำความดีความงามเห็นแล้วให้เกิดความดีในใจเราด้วยได้ฟังแล้วให้มีการนึกน้อมมาให้ถูกต้องด้วยจะสามารถทำการพ้นทุกข์ทำฝังสามารถทำปัญญาสามารถทำความเย็นให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ฟังธรรมอยู่เป็นประจำท่านฟังกี่ปีแล้วบางคนอาจจะเพิ่งมาเริ่มบางคนอาจจะฟังมาหลายปีฟังแล้วส่วนที่เข้าใจขึ้นดีก็มีส่วนที่ยังไม่รู้พอมารู้แล้วเกิดสงสัยขึ้นมากก็มีคือเมื่อก่อนจะไม่ได้สงสัยเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจมารู้พอใส่ใจใคร่ที่จะมาศึกษาก็มีเรื่องที่ต้องให้สงสัยในการศึกษานั้นอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าองค์ประกอบแห่งปัญญาเนี่ยจึงเข้าไปหาผู้ที่เขารู้สอบถามว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงเขาก็เปิดเผยแจกแจงจำแนกส่วนเหมือนส่วนต่างมีการยกมาเปรียบเทียบทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนี่คือสำคัญซึ่งในรายการธรรมารับรุณทุกฝั่งข้าพเจ้าเมื่อก่อนนี้นะโอ้ยสงสัยมากยิ่งกว่าเจ้าหนูจำไม่เรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจสงสัยเรื่องนั้นก็สงสัยยังนึกถึงอุปการะของเราภิกษุรุ่นพี่ๆจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านพระพี่เลี้ยงที่เคยดูแลสมัยบวชใหม่ๆเหล่านี้ท่านนี่ให้อุปการะในการตอบคำถามให้ข้อมูลไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการที่จะบอกสอนจึงมีทุกวันนี้ขึ้นมาได้นะแม้ตัวท่านผู้ฟังเองก็เหมือนกันที่ว่าใส่ใจใกล้รู้ศึกษาบางทีถ้ามีคำถามข้อสงสัยข้าพเจ้ายินดีตอบให้ได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ทุกวันนี้ก็ยังมีจดหมายอยู่ทั้งฝั่งคนที่สื่อสารกันโดยจดหมายเขียนส่งมามีทุกสัปดาห์ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com อันนี้ต้องมีอีเมลด้วยหรือถ้าเป็น Facebook Fanpage ก็ที่ Fanpage puredhamma ในวันนี้ท่านฟังเราก็มาตอบคำถามที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วของคุณโทนี่คุณโทนี่นี่เขียนคำถามมาหลายคำถามด้วยกันแต่และคำถามนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเห็นตามความเป็นจริงเป็นอนัตตาเรื่องเกี่ยวกับปัญญาก็จึงใช้เวลาในการตอบตามความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งคุณโทนี่ถามมาในข้อแรกของสัปดาห์นี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตหลุดพ้นจากอาสวะจริงๆคำนี้ก็เป็นพุทธพจน์เลยโดยยกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บอกว่าแม้เราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปทานอย่างนี้นะคำถามในที่นี้ก็คือว่าคำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะคือจิตที่ปล่อยวางจากอุปทานขันธ์ทั้ง5แล้วใช่หรือไม่จิตจึงไม่มีราคะโทสะโมหะกับขันธ์5อีกต่อไปถ้าใช่แสดงว่าจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ขันธ์5 แต่ก็อยู่ในกองชีวิตนี้แสดงว่าชีวิตนี้มีขันธ์ 5กับจิตเป็นอันที่ 6ใช่หรือไม่แล้วพอจิตที่ถือขันธ์ 5โดยความเป็นตัวเราความรู้สึกว่าเราจึงมีขึ้นมาในกับขันธ์ทุกขันธ์ตัวที่มาปฏิธรรมคือตัวที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตเห็นตามความเป็นจริงจิตจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วก็จึงหลุดพ้นจากขันธ์ 5ฉะนั้นความเป็นตัวเราจึงหายไปตอนนี้เราเลยไม่มีสิทธิ์บังคับได้ว่าจิตจงหลุดพ้นตอนนั้นตอนนี้แต่แค่พาจิตไปเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ 5ไปเรื่อยๆแล้วให้จิตมันตัดสินใจเองแบบนี้อย่างนั้นหรือก็ฟังดูถูกดีนะท่านฟังน่าจะใช่อยู่คือหมายว่าบทเปลี่ยนชนะของพระพุทธเจ้าในท่านกำหนดมาเนียบอยู่แล้วที่เราจะเข้าใจโดยอัตถะได้ถูกต้องหรือไม่ที่เขียนมาโดยอัตถะว่าเข้าใจแบบนี้ฟังดูก็ถูกต้องดีแต่ถ้าจะอธิบายอัตถะที่เราเข้าใจนั้นด้วยบทเปลี่ยนชนะอย่างไรถึงจะถูกก็ต้องอธิบายด้วยบทเปลี่ยนชนะที่พระพุทธเจ้านั่นแหละท่านอธิบายไว้อันนี้จะเนียบที่สุดบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยอุปมาอุปไมยตามฟังถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าไฟกับน้ำมันอย่างเงี้ยมันอย่างเดียวกันปะเป็นคนละอย่างนะบางทีน้ำมันที่เป็นเชื้อไฟเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าถ้าไฟมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าความร้อนมันถึงจุดถึงที่ของมันไฟมันก็เกิดขึ้นได้นี่ก็เรียกเป็นปฏิกิริยาที่มีการสันดาบกันแล้วก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาแต่ว่าไฟกับน้ำมันนี่คนละอย่างกันจิตของเราเนี่ยทุกฝั่งถ้าจะเปรียบนะก็เปรียบเหมือนกับดวงไฟโดยมีขันธ์ 5และตัณหาเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงตัณหาเนี่ยทุกฝั่งมันก็จะไม่ได้ไปยึดถือตัณหาเนี่ยไปยึดถือนะในอื่นอะไรอีกนอกจากขันธ์ 5เท่านั้นตัณหาเพราะมีจึงมีอุปาทานคือความยึดถือความยึดถือที่มันก้าวลงไปในขันธ์ 5นี่แหละมันจึงเป็นภพมันจึงเป็นชาติขึ้นมาความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยมี time and space นั่นคือภพถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงมันอาศัยความยึดถือไงความยึดถือไม่มีอื่นในไหนนอกจากในขันธ์ 5ถ้าเมื่อไรเราละความยึดถืออุปาทานเนี่ยนะด้วยปัญญาแล้วตัดออกปุ๊บเนี่ยขันธ์ 5ก็เป็นของมันอย่างนั้นแล้วดวงไฟมีไหมไม่มีนะจิตก็ดับไปแต่เรารู้สึกว่าจิตนี่มันมีอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของพยับแดดพยับแดดเนี่ยเราเข้าใจว่าโอ้มันเหมือนมีน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นภาพลวงตาพยับแดดนี่คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะนึกออกเวลากลางวันตอนเที่ยงวันเราขับรถไปตามถนนหลวงเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่บนพื้นผิวถนนโอ้ฝนตกกลางวันโอ้หรือใครมาทำน้ำตรงให้มันเปียกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆมันคือแค่ปรากฏการณ์การสะท้อนกลับของแสงการที่เรารู้สึกว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดยิ่งจะทำให้มันคิดนึกวิจิตพิสดารไปทำไมถึงเข้าใจผิดได้เพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นอนัตตาถ้าบอกว่าเราได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยว่าจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยนั่นคือเป็นอัตตาแล้วทำไมถึงจะไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็บังคับแขนขาของเราได้บางทีเราคิดนึกนั่นนี่เราก็เดินทางไปได้ทำได้พูดออกมาได้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาไงท่านฟังฟังให้ดีๆนะเรื่องนี้นะแบบต้องเอามาอธิบายกันทุกสัปดาห์แล้วก็ทำความเข้าใจกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาใหม่เอาใหม่สมมติว่าเราบังคับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เช่นแขนขาเราได้ความคิดเราได้ปากเราพูดได้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยนี่เป็นไปตามที่ฉันต้องการได้ก็ไม่ถูกหรอฟังดูก็ถูกดีไง ตอนนี้แหละมันจึงเริ่มมีความยึดถือเข้าไปไหนๆในอะไรที่เราบังคับได้คิดได้นึกถึงได้นั่นแหละว่านี้น่ะเป็นอัตตาขึ้นมาปัญหามันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจไปแล้วว่านี่เป็นตัวตนของฉันเป็นของฉันเป็นของเรามีในเรามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเป็นสิ่งนั้นเกิดความเข้าใจแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะแต่ด้วยความที่สิ่งนั้นมีกายของเราเป็นต้นมีความจำมีปากมีหูพวกนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นของที่เป็นอนัตตาเพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างอื่นถึงเวลาเนี่ยเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะไม่ได้ตามปรารถนาว่าเจ้าตรงเป็นอย่างนี้นะเจ้าตรงอย่างเป็นอย่างนั้นนะเราจะไม่ได้พอเราไม่ได้แล้วจะเป็นไงเราจะทุกข์มากเลยก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสุขเหรอมันก็ต้องเป็นทุกข์เลยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นความทุกข์เอาก็เมื่อก่อนยังปรารถนาได้อยู่ถามเลยนี่คือสิ่งที่มันบังเอาไว้เหมือนเราเห็นพยับแตกเป็นน้ำเหมือนเราเห็นนักแสดงมายากลว่าเขามีเวทมนต์เหมือนเราเห็นต้นกล้วยว่ามันมีแก่นเหมือนเห็นฟองน้ำต่อมน้ำมันเป็นก้อนเป็นอะไรที่มันจะมั่นคงแข็งแรงมันหลอกเราคือให้เราเข้าใจคลายเคลื่อนไปถามว่าที่เราขยับแขนขยับขาคิดนึกนั่นนี่ได้เนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเราสร้างเหตุปัจจัยของมันหรอเข้าใจทำความเข้าใจคำว่าอนัตตาทุกฝั่งถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราไปอ่านอนัตตลักขณสูตรเลยจะมีความเข้าใจขึ้นทีนี้อนัตตลักขณสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศไว้บอกกับคนฉลาดทั้ง5คนนั่นคือเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ก็เลยไม่ได้มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบแต่มาอธิบายเรื่องเฉพาะขันธ์5เจาะจงลงมาจากเรื่องของอริยสัจ4ที่จะเอาเรื่องขันธ์5มาอธิบายแจกแจงไม่ได้ยกตัวอย่างที่ท่านอธิบายไว้ในที่อื่นเปรียบเหมือนกับก้อนฟองน้ำเปรียบเหมือนกับต่อมน้ำเปรียบเหมือนพยับแดดเปรียบเหมือนต้นกล้วยเปรียบเหมือนนักแสดงมายากลเอาไว้ให้เราเข้าใจว่าที่เราเข้าใจนั่นน่ะมันดูเหมือนเฉยๆแต่มันไม่ใช่ของจริงอย่างที่เราเข้าใจไปดูเหมือนตอนไหนเราถูกหลอกตอนไหนมันเนียนๆมาตอนไหนที่มันคืบคลานมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกฝั่งต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอยู่แล้วจะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุจะดับได้เหตุก็ต้องดับลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นอนัตตาคือเราจะขยับแขนขยับขาออกไปอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดก่อนนะเดี๋ยวฉันจะหยิบแก้วน้ำอ่ะพอสมองคุณสั่งหยิบแก้วน้ำตึ้งนี่ใช่ไหมมันก็ส่งสายเส้นประสาทออกไปตามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็หดก็ยืดตามจังหวะของมันก็จึงเป็นกิริยาในการที่เอายื่นมือออกไปหยิบแก้วน้ำตามที่อะไรก็ตามที่ฉันคิดนั่นแหละถ้าตามไปตามที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยของร่างกายที่ขยับเขยื้อนได้หรอเออใช่ไงฟังอีกครั้งหนึ่งนะฟังอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าเราจะพูดอะไรออกไปใช่ไหมเราก็ต้องคิดเรียบเรียงคำพูดก่อนคุณต้องรู้ความเรื่องของภาษาใช่ไหมเราจะพูดด่ามันอาจารย์จะพูดชมเขาอาจารย์จะพูดเรื่องเป็นธรรมเป็นวินัยคุณต้องคิดใครกรวนนั่นแหละคิดนี่คิดด้วยอะไรสมองเอาสมองก็มีระบบการทำงานของมันถูกไหมเออเป็นเส้นประสาทเชื่อมกันกับเซลล์ต่างๆผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นคนนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันที่มันจะดำเนินไปได้การที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันที่จะดำเนินไปได้นี่นะมันจึงเป็นอนัตตาของมันอยู่แล้วเราทำตามเหตุตามปัจจัยของมันต่างหากที่มันอนุญาตยืดหยุ่นให้เราอยู่ได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ทุกฝั่งเหมือนกับหมาหรือสุนัขนี่แหละที่เขาถูกผูกไว้อยู่ที่เสาหรือหลักด้วยเครื่องผูกสุนัขเครื่องผูกสุนัขในทุกฝั่งคือปลอกคอมันนั่นแหละปลอกคอมันเนี่ยต้องรัดไว้หลวมแต่แน่นไอ้คำนี้หมายความว่าไงแล้วมันแน่นหรือหลวมกันแน่คือเงื่อนเนี่ยแน่นตึ๊บเลยแกะได้ยากมากแต่ต้องผูกไว้หนุ่มหลวม ไม่งั้นรัดคอมันตายไงสุนัขที่ถูกผูกด้วยเครื่องผูกสุนัขที่ปมนี่มันแน่นหนามากแต่ว่าผูกไว้หลวมๆให้มันหนีไปไม่ได้ถูกผูกอยู่ที่เสาหรือหลักเวลาที่มันจะเดินยืนนั่งนอนเนี่ยถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระก็อยู่เท่านั้นเองไม่หนีจากนี้ไปได้อย่างเวลาที่เราฉันก็ทำนั่นทำนี่ได้เดินเหินได้คิดอ่านนั่นนี่ไปนั่นนี่ทำไมฉันจะทำไม่ได้ถูกผูกไว้หลวมๆไงอยู่ในขอบเขตของสายเส้นที่มันจะยืดไปได้เหมือนเชือกคล้องคอสุนัขนี่แหละกรอบของมันนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราถูกขังอยู่ทุกฝั่งอยู่ในนี้เทวดาก็เหมือนกันสัตว์นรกก็เหมือนกันถูกขังอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจออกนอกตรงนี้ไปไม่ได้สายที่มันผูกอยู่เนี่ยก็คือตัณหาและอวิชชาเป็นเงื่อนที่ผูกไว้อย่างแน่นหนาหลวมๆให้ไปนั่นนี่ได้อยู่ตามความยาวของมันของเชือกนั่นแหละก็คืออยู่ในแค่กรอบของตาหูจมูกลิ้นกายและใจคนที่เขาถูกขังอยู่ที่เรือนจำเนี่ยนะท่านผู้ฟังเขายังดียังดีที่ว่าเขายังรู้ว่าเขาถูกขังอยู่แล้วเขายังจะรู้ว่าอีกกี่ปีเขาถึงจะออกไอ้คนที่ถูกขังอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกรึงรัดอยู่ด้วยตัณหาบังไว้ไม่เห็นด้วยอวิชชาเนี่ยมันน่าสลดสังเวชไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองถูกขังแล้วก็ถูกขังอยู่มาตลอดการช้านานไม่มีเทอมส์ไม่มีกำหนดว่าจะออกเมื่อไหร่เรายังคิดเข้าใจไปว่าตัวเองมีอิสระก็มีอิสระอย่างที่คนในคุกเขามีกันก็แค่ไปนั่นเรือนจำแล้วก็มาที่กินข้าวไปห้องน้ำเขาก็ให้คุณไปได้แค่นี้อิสระก็มีแบบในคุกเราทุกวันอยู่ในนี้สังสารวัฏนี่เราก็มีอิสระตามที่แต่ขันห้ามันจะพาไปตามที่แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดขึ้นจึงไม่พ้นจึงไม่เป็นอิสระคำว่าไม่พ้นเนี่ยก็คือยังไม่วิมุตติคำว่าไม่เป็นอิสระก็คือยังถูกรึงรัดอยู่ด้วยอำนาจของอุปทานอันเป็นของตัณหาที่มันมายึดถือในขันธ์ 5ถูกบังเอาไว้ด้วยอวิชชาถ้าถามว่าจะทำยังไงทีนี้ต้องตัดเจ้าตรงอุปทานจะทำไงพิจารณาความไม่เที่ยงในขันธ์ 5มันจะมีความหน่ายคลายกำหนัดและวางความยึดถือได้จิตนี้จะดับไปเหมือนเปลวไฟทางฝั่งถ้าบอกว่าเชื้อมันหมดเชื้อในที่นี้คือตัณหาแล้วออกซิเจนที่มาสันดาบกันให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ของมันไปตามปกติแต่ถ้าเชื้อมันหมดความร้อนไม่มีเปลวไฟก็เกิดไม่ได้เหมือนกันถ้าเผื่อว่าเราเกิดละอุปาทานพอละหมดได้นี่นะแล้วเชื้อที่เป็นให้งอกของตัณหาที่เป็นอวิชชามาเนี่ยเราก็ถอนมันหมดแล้วด้วยเนี่ยนะมันจะเย็นเหมือนเปลวไฟดับไปมันก็ดับไปความดับนั้นน่ะคือนิโรธความเย็นนั้นน่ะคือนิพพานเราก็จะหลุดพ้นแล้วทำไมพระพุทธเจ้ายังมีจิตดำรงอยู่นั่นคือดำรงอยู่ด้วยตามอำนาจของมรรคพอกายแตกแล้วก็จะไม่ได้เห็นท่านอีกสบายเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรท่านฟังฟังซ้ำได้ฟังซ้ำได้หรือตามมาอีกก็ได้จะสามารถทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้คำถามถัดมาของคุณโทนี่ถามเกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐานที่ว่าฐานใดฐานหนึ่งเนี่ยก็ทำให้จิตหลุดพ้นได้เช่นว่าเราเห็นกายในกายอย่างเดียวคำถามก็คือว่าอัปปกายเนี่ยคือรูปขันธ์แสดงว่าถ้าเราพิจารณาแค่รูปขันธ์อย่างเดียวไม่ให้ไหลไปตามนามขันธ์อื่นๆเลยไม่ว่ากรณีใดๆเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นได้ใช่หรือไม่สาระคือจิตมันจะปล่อยวางจากขันธ์ใดขันธ์หนึ่งคือขอให้มันรู้จักการปล่อยวางนั้นเท่านั้นก็เพียงพอใช่หรือไม่ที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนนี้เพราะว่าอุปทานฟังอุปทานอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตอยู่ที่ขันธ์5 มันเชื่อมกันอยู่ตรงนี้อะไรทำให้เกิดอุปทานขึ้นตัณหาเราจะละตัณหาได้ยังไงแม่มันมีเหตุให้ไปเกิดอุปทานเชื่อมกันระหว่างขันธ์ 5กับเจ้าตัวจิตนี้ก็ต้องเจริญมรรค8มรรค8นี้ไม่ใช่แยกเป็นทาง8สายนะท่านฟังเป็นทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างเพราะงั้นการที่เราเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งถ้าถามว่าคุณไม่มีสมาธิเดียวไอ้ความคิดที่คุณคิดว่ามันจะต้องมาระลึกชอบแล้วไม่ไประลึกเรื่องบ้าบอนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่แล้วถ้าถามว่าจิตที่มีสติตั้งไว้เนี่ยมันจะไปพูดด่าคนโกหกฆ่าคนได้เหรอมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีสัมมาวาจาอยู่แล้วสัมมากัมมันตะอยู่แล้วสัมมาชีวะด้วยมีอยู่แล้วด้วยกันเลยคือเราจับปลายไม้ท่อนหนึ่งด้านหนึ่งมาแล้วจะไม่เอาอีกด้านหนึ่งมันไม่ทำก็มาด้วยกันคุณตั้งสติเอาไว้อันใดอันหนึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยก็มาได้ด้วยครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเรือนหลังหนึ่งคุณเข้ามาทางประตูหนึ่งเข้ามาจนชำนาญเลยมาทางนี้ทางเดียวแต่ว่ามันก็เข้ามาสู่เรือนนั้นอาการนั้นเหมือนกันคนอื่นมาตามทางอื่นหมายถึงมาประตูอื่นนี่แหละก็เข้ามาสู่ทางเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกนิพพานเนี่ยมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบไม่ว่าจะมาจากจุดไหนเหมือนจุ่มแหท่านฟังเราดึงไปดึงไปเนี่ยมันก็ไปถึงจุ่มแหของมันได้มาทั้งหมดเราเอาตรงไหนก็ได้ที่เรารู้เราเข้าใจได้อย่างถ้าเราจะบอกว่าเอาฉันจะเอาตรงรูปฉันจะพิจารณากายเอาได้ก็จะทำให้เกิดมรรคแปดได้แน่นอนบางคนบอกฉันจะเอาตรงเจริญเมตตานี่แหละฉันจะตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาตลอดเลยเมตตาไปเสร็จปุ๊บคุณบวกโพชฌงค์เข้าไปคุณเห็นอัปปมัญญาสี่โอ้ก็บรรลุนิพพานได้บางคนบอกฉันจะรักษาศีลให้ดีอย่างเดียวตั้งใจรักษาศีลเลยศีลก็จะเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจมีปีติมีปราโมทสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดได้เอาบางคนบอกฉันจะพิจารณาความตายอย่างเดียวเป็นมรณสัญญามรณสติเอานั่นก็ทำให้ไปสู่นิพพานได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าในคำฝังท่านสอนไว้เยอะมากเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบรัดกุมในเรื่องของบทพยัญชนะสอนหยอดไว้ตรงนั้นสอนหยอดไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เรางงนะเพื่อให้เราจับตรงไหนได้เอาตรงไหนได้เนี่ยมันจะเป็นทางเข้ามาสู่นิพพานได้ทั้งสิ้นบางคนบอกฉันจะเอาตรงขยันขันแข็งในหน้าที่การงานเป็นความเป็นอุทานสัมปทาเอาเลยเอาเลยทำเลยรักษาตัวเองได้ในปัจจุบันจิตมีศรัทธามั่นคงเจริญศีลศรัทธาจาคะปัญญามีความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าปัจจุบันต่อไปด้วยโอ้เข้าสู่นิพพานก็ได้ตัวเองมีความสุขแล้วคนรอบข้างก็ดีไปด้วยธรรมะนี่นอกจากมีการแจกแจงแล้วคือแยกแยะแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรวมกันเข้ามาด้วยเพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมทั้งว่าอันเดียวไม่ได้มีแยกเป็นอย่างอื่นแต่ด้วยความที่ต้องให้คนอื่นเข้าใจท่านจึงต้องแยกออกมาให้เรารู้เราเข้าใจได้เหมือนคนเขาบอกนี่ขนมปังนี่อร่อยมากเลยเอามันผสมจากอะไรเอาแป้งอันนี้มาเอาน้ำตาลนี่มาเอาถั่วนี่มาเอาอุปกรณ์อย่างนี้มาใส่ลงไปตึมๆๆอ้วกออกมาเป็นขนมนุ่มนวลอะไรเหาะเลยเอาเดี๋ยวฉันจะไปทำกินเองบ้างก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็เอาแป้งออกใส่แป้งอันหนึ่งเข้าไปแล้วก็เอาแป้งนั้นออกด้วยใส่น้ำตาลเข้าไปหรือบางคนทำอย่างนี้กินแป้งอันนี้เข้าไปก่อนแล้วก็กินน้ำตาลตามเข้าไปแล้วก็ไปเขย่าเขย่ากันในท้องท้องก็อืดจนหนึ่งทำผิดทำไม่ถูกอันนี้ทำยังไงให้ถูกไม่ใช่เอาเข้าเอาออกไม่ใช่กินเข้าไปก่อนแล้วผสมข้างในท้องแต่ต้องผสมกันให้เข้ากันตอนนี้ก่อนเลยการกระทำตรงนี้ทำฝังคือการภาวิตาคือการภาวนาเปรียบเทียบไว้กับการทำบริกรรมของการงานของช่างต่างๆเช่นช่างทองช่างเจรไนช่างแกะสลักหรือแม้แต่ชาวนาที่เขาจะต้องทำบริกรรมในการงานของเขาจะพรวนดินปลูกข้าวอย่างเงี้ยก็ต้องไถหลายรอบ ไถกลบไถเปิดไถสับโอ้มีหลายอย่างกว่าช่างเจรไนเขาจะเจรไนเพชรพลอยมันออกมางามก็ต้องแต่งเหลี่ยมแต่งมุมด้านนี้ใช้เครื่องมืออันนี้ยามละเอียดต้องมีทำไปทำไปจนเป็นบริกรรมคือมันจะออกมาดีสวยงามเข้ากันดีเราทำไปในจิตของเราทำอะไรทำมรรคแปดไหนๆในจิตทำยังไงทำจนเป็นภาวิตาคือภาวนาภาวนามาจากคำว่าภาวิตาหมายถึงการทำให้เจริญหมายถึงการพัฒนาเปรียบเทียบไว้กับการทำบริกรรมของสิ่งต่างๆเราก็จะรู้จักสภาวะการปล่อยวางนั้นนั่นคือนิโรธนิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งขึ้นมาพอได้ทำฝังพอได้ในคำถามถัดมาของคุณโทนี่ถามเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรจุลโคปาลสูตรที่เปรียบไว้กับด้วยนายโคบาลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้ที่เป็นมัคคสมังคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและสัทธานุสารีเนี่ยก็ชื่อว่าตัดกระแสของมารไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีเหมือนกันจึงถามว่าธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นโสดาบันก็ปลอดภัยแล้วอย่างนั้นหรือถึงแม้จะตายก่อนเป็นโสดาบันแบบนี้ใช่หรือไม่คำว่าโสดาบันหวังหมายถึงพูดถึงกระแสกระแสไปไหนนี่สู่นิพพานเหมือนเราลงแม่น้ำนี่นะแล้วเราจะออกทะเลอย่างเงี้ยมันจะมีกระแสกลางแม่น้ำอยู่ที่เราไปอยู่ข้างฝั่งนี้เราจะออกจากฝั่งนี้เพื่อไปเกาะกระแสกลางน้ำนู้นคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องออกจากฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เนี่ยโอ้อันตรายมากเลยทั้งเสือทั้งงูทั้งช้างทั้งยังคนที่จะตามฆ่ายังเพชฌฆาตอะไรต่างๆโอ้ไม่ไหวมีอันตรายมากลงเรือก่อนแล้วทีนี้เพื่อที่จะออกทะเลหรือข้ามไปฝั่งนู้นหรือไปไหนก็ได้ตรงนี้ไม่ปลอดภัยละแค่คิดได้แค่นี้นะท่านฟังหรือว่าเป็นโสดาบันละคิดว่าจะออกแล้วนะออกไปเสร็จปึ้งก็เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคท่านฟังแยกตามอินทรีย์ที่ได้มาอย่างคนที่เป็นธรรมานุสารีเนี่ยก็จะมีปัญญาอินทรีย์ที่แก่กล้ากันหน่อยหรือว่าถ้าเรามีศรัทธาอินทรีย์แก่กล้าเราก็จะมาตามเป็นผู้ที่เรียกว่าสัทธานุสารีเป็นโสดาปัตติมรรคมรรคต่างกับผลยังไงทางกันตรงที่ว่าเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพเนี่ยยังละได้ไม่เท่ากันคนที่เป็นโสดาปัตติมรรคแค่เห็นเสียงรูปกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยแค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปนี่นะเรียกเป็นศรัทธานุสารีผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาแล้วแค่เชื่อเฉยๆอ่ะเอ้านี่ก็เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วคือปรับความเห็นให้ถูกต้องแล้วตามอะไรตามปัญญาหรือตามศรัทธาก็ได้ที่คุณมีเอาแล้วทีนี้ทำยังไงถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งว่ามันมีเรื่องร้อยรัดหลุดออกไปจนมีความมั่นใจมากไม่มีวิจิกิจฉาในความเคลือบแคลงว่านี่ต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ต้องไปถามคนนั้นคนนี้แต่มีความลงใจมากเนี่ยวิจิกิจฉาหายไปสักกายทิฏฐิหายไปไอ้เจ้าศีลปัตตปรมาสไม่มีการกระทำที่มันจะเป็นความลุบลุบคลำคลำปฏิบัติแบบว่าไม่จริงจังหรือไม่ได้จะเอามรรคผลนิพพานเป็นที่หมายเนี่ยไม่มีละมีมรรคผลเป็นแก่นสารละอันนี้คุณจะเข้ามาสู่ความเป็นโสดาปัตติผลซึ่งโสดาปัตติผลนั้นก็จะมีแบบสัทธาวิมุตติอ่ะอย่างที่ว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยแล้วคุณปล่อยวางละเรื่องรายรัดคือสังโยชน์3อย่างได้ตึ้มเนี่ยถ้าเป็นสัทธานุสารีมาก็จะเป็นสัทธาวิมุตติไปออกไปจากโสดาปัตติผลไปเป็นขั้นอยู่ในอรหัตมรรคไปอะหรือถ้าพวกที่เป็นธรรมานุสารีมาก็หลุดออกมาตึ๊บจากโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็เป็นทิฏฐิปัดไปเราไม่ใช่แค่สองอย่างนะมันยังมีเรื่องกายสักขีอีกการเน้นธรรมเป็นจริงในกายอันนี้ก็อาศัยอินทรีย์คือสมาธิให้มีความเข้าใจไปในกายได้อย่างถูกต้องเพราะนั้น ที่เราพูดไปถึงกี่ข้อเลย5ข้อแล้วนะธัมมานุสารีสัตตานุสารีเป็นเบื้องต้นที่คุณโทนี่ยกมาอันนี้เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วก็ถ้าทำต่อไปได้ดีตามอินทรีย์ของแต่ละท่านละคนก็จะหลุดออกมาเป็นสัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตหรือว่ากายสักขีทำต่อไปอีกจนกระทั่งแบบว่าได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆละตรงนั้นละตรงนี้ได้ก็จะถึงที่สุดออกทะเลเนี่ยคือต้องเป็นอุปโตภาควิมุตติหรือว่าปัญญาวิมุตติไปอริยบุคคลจึงมี7ประเภทได้มาจากท้ายสุดเลยคืออุปโตภาควิมุตติหลุดพ้นโดย2ส่วนอาศัยสมาธิและปัญญาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาเน้นมาตรงนี้กายสักขีทิฏฐิปัสสัทธาวิมุตติธัมมานุสารีกับสัทธานุสารีไอ้เบื้องต้นนี่คือธัมมานุสารีสัทธานุสารีตรงนี้เองที่ว่าเหมือนกับโคที่เกิดในวันนั้นเนี่ยเดินไปตามว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ถึงฝั่งนู้นได้เหมือนกันนะเด็กที่เกิดในวันนี้ท่านฟังเด็กที่เกิดในวันนี้5ขวบ7ขวบขึ้นไปเรายังพอมั่นใจได้ว่าเขายังจะได้ฟังคำสอนเรื่องของอนัตตาเรื่องของอริยสัจ4อยู่ถ้าฟังแล้วเขามีความเชื่อมีจิตน้อมไปบูมเลยเขาเป็นโสดาปัตติมรรคทันทีคำว่าโสดาปัตติมรรคนี่หมายถึงจุดที่จากฝั่งนี้รู้ว่ามีอันตรายแล้วจะออกไปตรงกลางแม่น้ำล่ะไอ้ตรงจังหวะแค่สั้นๆตรงนี้แหละคือโสดาปัตติมรรคมันต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะเลยตรงระหว่างสั้นๆตรงนี้ไปถึงกระแสกลางแม่น้ำเนี่ยมันมีทั้งน้ำมนต์มีทั้งคลื่นมาจากกลางแม่น้ำมีทั้งสัตว์ร้ายอะไรที่มันอาจจะขวางอยู่ให้เราโอ้ไม่ไหวๆลงโดดน้ำตายหรือไม่ก็กลับมาฝั่งเจอฝั่งก็เจออันตรายอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคนี่มันเสื่อมได้ตื่นเช้ามาวันนี้จิตใจแจ่มใสร่าเริงก็คิดว่าไม่เที่ยงพอออกไปนอกบ้านเขาด่าเขาอะไรให้โอ้ยเคืองโกรธเครียดแค้นกับมันผูกเวรกันไปอีกเสื่อมไปไหนเสื่อมละหลุดตับไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มีทิฏฐิลายมีแต่สักกายทิฏฐิโอ้เสื่อมทำยังไงเอาตั้งจิตใหม่ให้มีความมั่นใจใหม่ให้มีศรัทธาใหม่ไปจนถึงมาตามทางตานี่คือมรรค8ก็ต้องมีเครื่องทดสอบแน่นอนธรรมดาทั้งฝั่งนี้เพราะอย่างเราขับรถในทางเนี่ยมันก็มีกรอบของทางไงสมมติว่าคุณขับเอียงไปทางซ้ายมากเกินไปมันก็จะเริ่มติดกับฟุตบาทหรือว่าสัญญาณหรืออะไรที่มันจะก็เตือนว่าให้นี่คุณออกนอกทางแล้วหรือคุณเป๋ไปทางขวามากเกินไปมันก็จะชนกับจุดนั้นจุดนี้ก็มีเครื่องเตือนให้อยู่ในทางเพราะนั้นผัสสะนี่แหละต้องฟังเป็นเหมือนกับฝั่งในฝั่งนอกที่จะคอยเตือนเราอยู่ว่าอย่าออกนอกทางนะคำถามถัดมาของคุณโทนี่ซึ่งก็ไปหาเรื่องของสัทธานุสารีกับธัมมานุสารีบุคคลเอาไว้นี่แหละไปเจอในสังยุตตนิกายโอกกันตะในที่นั้นเขาก็รวบรวมพระสูตรไว้หลายเรื่องเลยที่ร้อยเรียงเอาไว้อยู่ในหมวดเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาแจกแจงเรื่องของธัมมานุสารีกับสัทธานุสารีบุคคลเนี่ยว่าเห็นอายตนะภายนอกภายในด้วยอย่างละ66โดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงมีความเข้าใจอย่างนี้มีความเชื่อมีจิตน้อมไปเอาละถูกต้องละไม่ใช่แค่อายตนะภายในภายนอก6อย่างยังมีวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสังขารตัณหาธาตุ6ขันธ์5มีเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยถึง10หมวดด้วยกันคำถามในที่นี้ก็คือว่าให้พิจารณาไนยะต่างๆแค่1ไนยะโดยไม่ต้องครบทั้งขันธ์5อย่างธาตุ6อย่างอายตนะ6อย่างก็ถือว่าเป็นโสดาบันในระดับขั้นนั้นๆได้แล้วใช่หรือไม่ถ้ารู้จุดใดจุดหนึ่งก็จบเกมเลยท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องเมื่อวานนี้นะเมื่อวันก่อนนี้ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่พออุปชาอาจารย์เนี่ยสอนว่าโอ้ธรรมะนี่มีแยกแยะมากมายอย่างเงี้ยนะโพธิปักขิยธรรม37อย่างแต่ละอย่างยังแยกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววินัยนี่ก็ยังมีศีลตั้งหลายข้อหมวดจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแยกไปอีกจะเป็นสิกขาบท150แยกเป็นกับพิสมาจารย์เนี่ยโอ้ไม่ไหวมันเยอะเกินไป คิดจะลาสึกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอาอย่างเดียวได้ไหมรักษาจิตเนี่ยอย่างเดียวได้ไหมนี่มันสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายใน6มันเข้ามาที่จิตไหมจิตไปยึดถือได้ไหมได้อายตนะภายนอกล่ะรถยนต์บ้านเสียงข้าวของเครื่องใช้จิตไปยึดถือได้หมดวิญญาณและการรับรู้อยู่ในช่องทางคือใจจิตก็ไปยึดถือได้ปัจจากขันธ์5จิตไปยึดถือได้หมดรักษาจิตนี่อย่างเดียวเพราะเวลาอุปทานมันเกิดที่จิตจิตตรงไหนมันเชื่อมกับขันธ์5เชื่อมกับสิ่งภายนอกเชื่อมกับอายตนะถ้าเรารักษาจิตของเราได้ด้วยสติการปฏิบัติเนี่ยต้องฟังจึงเข้ามาที่จิตไงเหมือนการงานของช่างทองนะเขาทำบริกรรมเนี่ยเขาทำบริกรรมในทองเหมือนการงานของช่างเจรไนนะเขาทำบริกรรมในอัญมณีเหมือนการงานของช่างแกะสลักนะเขาทำบริกรรมในชิ้นงาช้างหรือว่าแก่นจันทร์นั้นเหมือนการงานของชาวนานะเขาทำบริกรรมในแปลงนาเหมือนการงานของชาวเรือนะเขาขุดเรือทำบริกรรมจากแก่นต้นสาระทำเป็นเรือขุดเหมือนพ่อครัวนะเขาปรุงอาหารทำอาหารให้อร่อยเนี่ยเพื่อเลี้ยงพระราชาเหมือนตัวเรานะเหมือนตัวเราทำบริกรรมทำภาวนาทำให้เจริญให้เกิดในจิตไงจิตเนี่ยจึงเป็นเหมือนพระราชาเป็นเหมือนทองคำเป็นเหมือนแปลงนาเป็นเหมือนอัญมณีที่เราต้องทำบริกรรมในที่นี้คือเจริญมรรค8ให้เกิดขึ้นในจิตให้มันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวจบเกมเลยจบเกมเลยคำนัดถัดมาของคุณโดนี่ยังไม่จบเต็มวังเอากันต่ออีกเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ถามว่าทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคในมรรคข้อที่1นี่ที่สัมมาทิฏฐินี่คือรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่โดยส่วนตัวเขาบอกอย่างนี้มีความเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในองค์มรรค8กับสมาธิที่เป็นอริยสัจ4ใหญ่เนี่ยเป็นคนละตัวกันใช่หรือไม่คือเข้าใจอริยสัจ4ในข้อ2กับข้อ3เราไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะมันคือผลที่เกิดขึ้นจากแต่ละตอนทุกอย่างสมบูรณ์ส่วนสัมมาทิฏฐิในองค์ของมรรคคือสิ่งที่ปฏิบัติได้อยู่ในปัญญาขันธ์ที่ต้องเจริญกระทำให้มากโดยยกตัวอย่างจากบริวัตตสูตรว่าด้วยการรู้อุปทานขันธ์5โดยเวียน4รอบตรงจุดที่ว่าเกิดในรูปคืออาหารเวทนาคือผัสสะวิญญาณคือนามรูปต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกับอริยสัจ4ใหญ่ที่ว่าสมุทัยเนี่ยคือตัณหาเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่ผิดอะไรท่านฟังไม่ผิดอะไรเพราะว่ามันก็จะมารวมกันลงอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบไว้เหมือนกับรอยเท้าช้างที่ว่าไม่ว่าจะธรรมะหมวดไหนที่เราจะพูดกันเนี่ยนะพูดจุดนั้นพูดจุดนี้เหมือนกับรอยเท้าเสือรอยเท้าลิงรอยเท้าสุนัขมันจะไม่ใหญ่เกินไปกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมดทั้งสิ้นที่อธิบายเนี่ยก็จะมารวมอยู่ในมรรค8มรรค8นี่จึงจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเข้าใจในอริยสัจ4ต้องมีแน่นอนจุดไหนสมาธิติมันลิงก์เชื่อมกันหมดทุกฝั่งมันต้องเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือความงดงามของพระศาสดาที่เป็นระบบของสัมมาสัมพุทธานี่อย่างสิ่งที่มันจะไม่เข้ากันเลยเช่นอนิวรณ์อย่างเงี้ยนิวรณ์กับสมาธินี่เข้ากันไม่ได้ถ้ามีอันหนึ่งก็จะต้องมีอันหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมท่านยังทำให้เข้ากันได้โดยบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรละอยู่ในไหนอยู่ในหมวดของตัณหาอวิชชานิวรณ์กิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยโอ้ยเราไม่อยากจะต้องให้มันมีเกิดขึ้นในจิตของเราหรอกเราต้องละมันเสียยังเอามาประกาศทำให้มีความเข้าใจครอบคลุมเรื่องไปในอันเดินทางเดียวกันได้เนี่ยก็โดยการกำหนดบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมรอบขอบว่าตัณหาอยู่ในอริยสัจ4นี่ต้องละนะเป็นสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นโครงสร้างในอริยสัจ4เนี่ยมีอยู่ละหน้าที่ท่านก็กำหนดเอาไว้ด้วยแต่ในส่วนของสมาธิอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเหตุเกิดแห่งรูปคืออาหารแต่อาหารมันไม่ได้สิ่งที่ควรละไงเ เหตุเกิดแห่งเวทนาคือผัสสะผัสสะไม่ใช่สิ่งที่ควรละไงซึ่งเหตุเกิดเนี่ยท่านแสดงไว้หลายอย่างในแต่ละหลายนัยยะผัสสะนี่เป็นเหตุเกิดได้หลายอย่างอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าผัสสะเป็นสิ่งที่ควรละแต่ถ้าเราจะดูในโครงสร้างรวมเราต้องดูในรายละเอียดเจาะลงไปด้วยว่าเหตุเกิดของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรยุทธการเวียนรอบ4เนี่ยอะไรมีอาการ12อะไรใน3รอบหรือ4รอบนั้นมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกินไปกว่าเรื่องของมรรค8ทั้งหมดเนี่ยจะไม่แยกกันโดยเป็นประการอื่นจะต้องเข้าล็อกลงรับกันตรงนี้อาจจะอธิบายตรงนั้นอันนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้คุณต้นนี่ยังถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอนิจจังโดยยกข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานี่คือข้อความที่ปรากฏอยู่ในหลายจุดเลยครั้งแรกนั้นก็คืออนัตตลักขณสูตรถามว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเป็นความหมายเดียวกันกับสิ่งนั้นไม่เป็นอัตตาใช่หรือไม่ที่ถามมาอย่างนี้เพราะว่าไอ้คำว่าอันเนี้ยไม่เป็นเราอันเนี้ยผู้ถามคือคุณโทนี่เข้าใจอยู่อันเนี้ยไม่ใช่ของเราอันเนี้ยก็เข้าใจอยู่แต่พอไม่ใช่เป็นอัตตาของเรานี่มีคำนี้ขึ้นมาก็เลยไม่เข้าใจคำว่าอัตตานี่หมายความว่ายังไงคำถามของคุณโทนี่เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาใคร่ใฝ่รู้แน่นอนทีนี้ในการศึกษาใคร่ใฝ่รู้นี่ถ้าเราสงสัยจุดนั้นจุดนี้เราก็ลองไปดูสำนวนแปลของที่อื่นดูว่าเอ๊ะฉบับนั้นก็แปลว่ายังไงฉบับนี้ก็แปลว่ายังไงใช่ไหมอาจจะแปลมีที่แตกต่างกันเฮ้ถ้าดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจไปดูบาลีเลยจำฝังดูบาลีเลยดูบาลีไม่ใช่ว่ายิ่งจะไม่เข้าใจมากขึ้นล่ะเพราะว่าข้อมูลต่างๆบางทีเราก็เปิดพจนานุกรมเอามันจะเข้าใจได้ที่ว่านั่นไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมาจากบาลีที่ว่าเนตังมะมะนี่ท่านแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตรงอัตตานี่หมายความว่าไงอัตตานี่หมายความว่าไงอัตตานี่หมายความว่าไงโอ้ยก็ถ้าอ่านมาตั้งแต่ต้นในคำตอบอยู่ข้างบนนู่นแล้วอัตตานี่หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องได้ตามปรารถนาสิว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยถ้ารูปจะพึงเป็นอัตตาแล้วไซเราต้องได้ตามปรารถนาสิว่ารูปจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้รูปอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยถ้าเวทนาจะเป็นอัตตาแล้วไซเราต้องได้ตามปรารถนาสิว่าความรู้สึกของฉันต้องสุขอย่างนี้ทุกอย่างนี้อย่าทุกอย่าสุขอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเราต้องได้สิเราต้องได้สิต้องมีในเราสิต้องเป็นของเราสิต้องเราต้องเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องเป็นเราสิคือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงตรงนี้จึงเป็นคำว่าอัตตาโผล่ขึ้นมาว่าเราจะไม่ได้ตามปรารถนาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความมั่นใจไปเลยว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่ฉลาดมากท่านตอบคำถามนี่แบบฝันชั่วชั่วชั่วชั่วไปเลยจุดนั้นอยู่ตรงนี้จุดนี้อยู่ตรงนั้นเราไล่เรียงมาดูนี่จะพบว่าโอ้ยอมเลยเนี่ยแบบพระศาสดาฉลาดขนาดนี้เราจะอยู่ไหวแล้วเนี่ยต้องวิ่งแล้ววิ่งตามท่านให้ทันเลยเห็นหลังไวๆนี่องคุลิมานยังตามไม่ทันน่ะต้องบอกหยุดก่อนหยุดก่อนท่านบอกว่าเราหยุดแล้วแล้วท่านล่ะหยุดหรือยังท่านเนี่ยหยุดแล้วจากความที่จะต้องไปคิดใคร่ครวญไปตามอำนาจของตัณหาเราหยุดหรือยังในการที่จะคิดไปตามอำนาจของกิเลสแต่เริ่มต้นในการที่จะตัดมันซะด้วยการปฏิบัติอันนี้เราจะตามท่านทันได้นะเส้นทางนี้มันก็แคบลงเล็กลงสว่างน้อยลงทุกวันทุกวันเราต้องเร่งละในการที่จะไปตามทางนี้ให้ทันก่อนที่มันจะหายไปก่อนคำถามถัดมาของคุณโทนี่ถามเกี่ยวกับมรรคในข้อที่7ว่าสัมมาสติทำไมจัดถึงอยู่ในหมวดของสมาธิขันธ์ ตัวสัมมาสตินี้เป็นอันเดียวกันกับสติปัฏฐาน4ใช่หรือไม่ถ้าเป็นอันเดียวกันทำไมสติปัฏฐาน4เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นตัวเดินปัญญาเช่นเห็นกายเป็นของปฏิกูลเห็นกายเป็นธาตุเหตุดับของกายเป็นต้นเหล่านี้ก็ทำให้เกิดปัญญาแล้วสติปัฏฐาน4เป็นทางอันเอกควรจัดเป็นสัมมาสติเป็นปัญญาขันได้ใช่หรือไม่หรือสัมมาสติในองค์แห่งมรรคทำให้แค่นิวรณ์ดับไปเฉยๆแต่พอมากลายเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เอาสมาธินั้นมาเดินปัญญาต่ออีกทีหนึ่งคือตัวท่านผู้ถามคุณโทนี่เนี่ยยังเชื่อมโยงมรรค8เองไม่ค่อยได้คือจึงถามมาแยกเป็นข้อแบบนี้ข้าพเจ้าเนี่ยตอนบวชใหม่ๆท่านผู้ฟังก็มีข้อวัดอยู่อันหนึ่งสำหรับพระบวชใหม่ในกุฏินั้นในคณะนั้นนี่ก็คือว่าเอาหลังจากทำวัดเย็นมา3 ทุ่มมาถึงกุฏิแล้วหรือบางทีเราก็มาสวดมนต์ต่ออีกนิดนึงหรือจะมีสัก2 ครั้งใน1 สัปดาห์เนี่ยที่ว่าเราสวดมนต์สั้นหน่อยเรามาพูดคุยธรรมะกันก็จะมีการยิงคำถามแล้วว่าทำไมอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นท่านพระพี่เลี้ยงคือท่านอาจารย์ปัญญาชิโตเนี่ยท่านก็เมตตาตอบปัญหาให้ข้าพเจ้าเนี่ยสงสัยมากดูฟังถามมาร่าเดียวเนี่ย3 คำถามยิงไปเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เรื่องโน้นในขณะที่ท่านกำลังตอบคำถามแรกมาให้ว่าโอ้นี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะงี้งี้แล้วก็มันมีเรื่องมาจากอย่างนั้นอย่างนั้นในขณะที่ตอบคำถามแรกก่อนเนี่ยไอ้ที่ว่าเพราะงี้งี้กับเรื่องมาจากอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ถามต่อไปอีกว่าทำไมมันมาจากอย่างนั้นอย่างนั้นล่ะทำไมมันต้องเป็นอย่างงี้งี้ล่ะมันเป็นอย่างง้นอย่างง้นไม่ได้เหรอคำถามที่4ที่5เนี่ยยิงต่อไปแล้วนะคำถามที่1ยังตอบไม่จบเลยต่อมสงสัยเนี่ยท่านฟังมันไปติดกับอะไรเนี่ยนะมันสงสัยหมดทุกอย่างจริงๆมันไปติดกับธูปมันก็ต้องสงสัยว่าธูปทำไมต้อง3 ดอกวะแล้วทำไมบางทีมัน9 ดอกทำไมบางทีก็มีธูปแบบมีควันไม่มีควันเอ๊ะแล้วมันต้องใช้หรือเปล่าเพราะคนบอกว่าธูป3 ดอกหมายถึงพุทโธธัมโมสังโฆถ้า9 ดอกนี่คือหมายถึงเอา3 รอบในแต่ละอย่างอ๋อโอเคถ้าตอมสงสัยยังไม่หลุดนะท่านฟังมันก็ไปติดกับเทียนอีกว่าเทียนทำไมต้อง2 เล่มเล่มเดียวไม่ได้เหรอแล้วเปิดไฟทำไมต้องจุดเทียนด้วยไปต่อเลยนะก็บอกว่าเอาหมายถึงทำกับหมายถึงวินัยถ้าตอมสงสัยยังไม่หลุดนะท่านฟังมันก็สงสัยต่อไปอีกอยู่เรื่อยไม่จบเดี๋ยวติดกับเทียนแล้วก็ไปติดกับโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ไปติดกับพระพุทธรูปหูพระพุทธรูปหัวพระพุทธรูปขาพระพุทธรูปทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อมสงสัยมันยังมีอยู่แต่พอมาปฏิบัติธรรมออกปฏิบัติแล้วทีนี้หมดพรรษาแรกมาอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกหลวงพ่อสอนทำสมาธิให้ทำงี้งี้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้วางลงไปโอ้จิตใจชุ่มเย็นมีความนุ่มนวลคำถามมันไม่มีทั้งฟังมีแต่ความเข้าหูกันไปหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมรรค8นี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้แยกกันโดยเป็นประการอื่นแต่ท่านแยกแจกแจงเพื่อให้เราเห็นอย่างที่ว่าขนมไม่ได้กินทีละส่วนกินทั้งคำเลยกินทั้งคำเข้าอันนั้นเดียวกันมันอร่อยดีโอ้วิธีการทำอย่างนี้เหมือนกันทำฝังจะบอกให้นี่มันเป็นเรื่องของการบัญญัติศัพท์เฉยๆที่ว่าแจกแจงออกมาให้เกิดความเข้าใจเราทำความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยมันไม่แยกกันถามว่าเอาคนที่พิจารณากายเงี้ยแล้วคุณไม่ต้องมีสมาธิเหรอคุณจะพิจารณาเนี่ยก็ต้องมีอยู่ระดับหนึ่งแต่เรากำลังเอาเรื่องปัญญานำแล้วคนที่เขาทำสมาธิเนี่ยเขาไม่ต้องมีปัญญาในการจะปล่อยวางนิวรณ์วางความคิดนึกนั่นนี่เหรอเขาต้องมีปัญญาเหมือนกันนะในการที่จะฉันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นฉันจะไม่ไปคิดเรื่องนี้ฉันจดจ่ออยู่กับลมหายใจฉันจะจดจ่ออยู่กับเรื่องกรรมฐานอันใดหนึ่งที่คุณทำไปจะให้เป็นสมาธิคุณก็ต้องมีปัญญาพอสมควรเหมือนกันนะเขาถามว่าพวกนี้คุณไม่ต้องมีศีลเหรออ้าวถ้าไม่มีศีลนั่งสมาธิมันจะไปก็ต้องเกิดความร้อนใจจะไม่ให้ร้อนใจได้ศีลต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเอาอันหนึ่งเข้าเอาอันหนึ่งออกหรืออันนี้อันนี้จะอยู่ด้วยกันอันนั้นนั้นไม่ได้หรือได้หรือยังไงมันต้องเข้ากันทั้งวังต้องให้รวมลงเป็นอันหนึ่งเดียวกัน อันนี้มันจะไปได้แต่ไม่เกิดความเข้าใจได้เอาคำถามสุดท้ายของคุณโทนี่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอนัตตาที่ว่าตาเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยมีความเกิดขึ้นเสื่อมไปในตาเนี่ยเราจะเห็นยังไงเพราะว่าตาเราก็ยังอยู่เห็นเป็นปัจจุบันปกติของมันอยู่อย่างนี้ตรงนี้แหละท่านฟังเดี๋ยวเราต้องเห็นให้ได้เหมือนกับคนเขาฝึกซ้อมยิงธนูฝึกซ้อมอยู่กับรูปหุ่นฟางรูปหุ่นดินรูปหุ่นคนอย่างเงี้ยยิงไปยิงไปเราต้องหานิมิตให้เจอนิมิตคือเครื่องหมายเครื่องหมายของความไม่เที่ยงเครื่องหมายของความไม่เที่ยงอยู่ตรงไหนฉันก็ยังเห็นมันเป็นปกติอยู่แก้วน้ำก็ยังตั้งอยู่เป็นปกติท้องฟ้าต้นไม้มันก็ยังเป็นของมันอยู่ตามปกติมันจะไปหาเห็นได้ไงมันไม่ได้เห็นกันชัดเจนแบบว่าอย่างนั้นเราจึงต้องหาเครื่องหมายเครื่องหมายในที่นี้ก็คือเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้แก้วน้ำนี้ตั้งอยู่เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ท้องฟ้ายังอยู่ดินยังอยู่ต้นไม้ยังอยู่ตาของเรายังอยู่เหตุปัจจัยนั้นยังมีอยู่ตามก็ยังมีอยู่ท้องฟ้าต้นไม้แก้วน้ำก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเหตุปัจจัยนั้นเคลื่อนเปลี่ยนแปลงให้ไปไปสิมันจะยังอยู่ได้ไหมเราให้มองตรงนี้มองตรงนี้นี่แหละจะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มันยังตั้งอยู่ยังคงทนถาวรสักอย่างใดอย่างหนึ่งภูเขาอ่ะมันเกิดจากอะไรโอ้มันเกิดจากแรงดึงดูดมันเกิดจากมวลสารมาต่อเชื่อมกันเอาถ้าพรุ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมันจะยังอยู่ได้ไหมโอ้ไม่ได้นั่นนะคือความไม่เที่ยงที่เราเห็นได้ทันทีอันนี้คือความเสื่อมไปเหมือนอย่างกับว่าเราไปต่างประเทศอะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินมาเรารู้ทันทีแล้วว่าคนกลุ่มนี้เขายังไม่ได้พูดอะไรกันเนี่ยพูดในคนไทยเอาทำไมคุณรู้ได้ไงดูเครื่องหมายเขาสิเขาแต่งตัวยังไงเขาหน้าตาเป็นยังไงยังไม่ต้องฟังเขาพูดอะไรหรอกหรือคุณอยู่ในประเทศไทยเห็นคนเดินมานี่คนนี้ต้องคนเกาหลีเอาคุณรู้ได้ไงอะดูเครื่องแบบเขาดูการใช้ของดูการแต่งตัวเขาพอบอกได้หรือคุณไปในโรงพยาบาลคุณเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนมาคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขาเป็นแพทย์หญิงหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นนักโภชนาการหรือเป็นเซลล์ขายยาหรือเป็นคนมาเยี่ยมไข้หรือเป็นคนไข้เองหรือเป็นคนทำความสะอาดหรือเป็นคนที่ไม่รู้อะไรแล้วก็เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเฉยๆก็ดูเครื่องหมายเอาเช่นเดียวกันเครื่องหมายนี่เราต้องหาระหว่างหมายถึงนิมิตคือเครื่องหมายที่เราจะต้องหาให้เจอเห็นของความเป็นของไม่เที่ยงของความเป็นอนัตตาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือความที่มันต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนั่นเองและนี่คือคำถามของคุณโทนี่ที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ข้าพเจ้ายินดีตอบให้ท่านฟังทุกคำถามที่ส่งมาบางคำถามอาจจะใช้เวลานิดนึงในการที่จะต้องมาคิดนึกไกรกรุณาคำตอบอะไรต่างวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร